السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. قال الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. أيها وجوا الله سبحانه وتعالى، نكوسيني نكوسي نفسيانكم شاء الله سبحانه وتعالى. الله تعالى وكاتي نتاجا ميونغون مصفة زبوميني وعباد الرحمن ميونغون مصفة زاو أكيتاجا صفة موجة مهم سانا، na hasa katika wakati tulionao na masiku haya tulionayo, muislamu kujua kwamba hii ni miongoni mwa sifa za waja wa Allah walio wema ni jambo muhimu sana, na kuwa mjumbe wa kubeba sifa hii kuwaambia wengine katika waislamu. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema: walladhina la yashhaduna az-zur وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Miongoni mwa sifa zao na wale ambao, la yashhaduna az-zur, miongoni mwa maana zake hawatoi ushahidi wa uongo, lakini pia katika maana zake ni kwamba hawahudhurii katika muhala na sehemu ambazo anakadhibishwa Allah, sehemu za mambo ya uongo au maneno ya uongo ya kumkadhibisha Allah au ya kuikashifu dini ya Uislamu au kukashifu chochote katika alama za dini. Watu hawa katika sifa zao hawahudhurii. Wa idha marru billaghwi, na wanapopita katika sehemu za upuuzi, marru kirama, ikitokea wamepita katika sehemu hizo, basi marru kirama, wanapita kwa hishma, hawahudhurii wala hawakai wala hawasimami kuzitazama kutazama upuuzi huo. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، الإمام ابن كثير katika tafsiri anasema: wa hadhihi aidan, na hii pia, min sifati ibadi ar-rahman, ni miongoni mwa sifa za waja wa Allah mwingi wa rehma. Baadaye akataja katika maana zinazotajwa na maulama katika tafsiri kwamba maana yake ni ushirikina, maana yake kadha, mpaka mwisho wa maneno yake akasema: wal adhhar min siyaqi wal adhhar, na iliyokuwa dhahir, maana ambayo inadhihiri zaidi, min siyaqi, katika mchungo wa maneno, ukiangalia Allah alivyoyaleta, maana inayodhihiri zaidi katika zile zinazotajwa na maulama, anna almurad, ya kwamba makusudio yake, la yashhaduna az-zur ay la yahdhurunahu, hawahudhurii katika muhala wa uongo, yanaposema maneno ya uongo na vitendo vya uongo vilivyozuliwa kwa kukadhibishwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndio maana ambayo ameitaja Abu al-Aliya katika wanachuoni wa tafsiri akawataja. Waqala Abu al-Aliya wa Taus, amesema Abu al-Aliya na Taus wa Muhammad ibn Sirin na Muhammad ibn Sirin wa Dhahhak wa Rabi' ibn Anas wote hao wa ghayruhum na wengine katika ulama wa salaf, hiya a'yadul mushrikin, wanakusudia kwamba hawahudhurii katika sikukuu na sherehe za washirikina. Hayo maneno yamesemwa zamani, kwa maana yake hawahudhurii katika sikukuu na sherehe za washirikina. Miongoni mwa sifa za waja wa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa wao hawahudhurii katika vikao hivyo. Ibadallah, enyi waja wa Allah, ndugu zangu wa Islam, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofika katika mji wa Madina aliwakuta watu wanasherehe, wanafurahika na kushereheka katika siku mbili za mwaka. Alivyowauliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, wao wakasema kwamba siku hizi Uislamu ushakuja sasa, lakini wao bado wanafanya sherehe na kufurahi katika siku zile. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawauliza, ma hadhani al-yawman, ni siku gani hizi mbili? Hizi siku mbili ni siku gani? Wakajibu kwamba sisi kunna nal'abu fihima fil jahiliya, tulikuwa tukifurahika sisi katika jahiliya kabla ya kuja Uislamu, hizi ni siku tukifanya sherehe na sikukuu zetu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, inna Allah, hakika Allah, qad abdalakum bihima, amekubadilishieni nyinyi badali ya siku hizo, khairan minhuma, kuwapeni siku mbili nyingine bora kuliko hizo. Si kwamba wao wakizungumza masala ya kwamba kama amezaliwa Yesu au amefufuka au amefanya kadha, la, lakini kwa kuwa ni sikukuu zikifanyika kabla ya Uislamu, ulipokuja Uislamu Allah akawapa Waislamu siku za kufurahi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema amekubadilishieni, si kwamba amekuongezeni au amekupeni siku nyingine, amebadilisha kwa kukupeni siku nyingine bora, yaum al-adha wa yaum al-fitri. Akaitaja siku ya Eid al-adha na Eid al-fitri baada ya Ramadhani. Na ndio maana al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala alikuwa anatolea ufafanuzi jambo hili la kubadilishwa na kuletwa masiku mengine, akafikia mahala akasema, wal-ibdalu min ash-shay, na kubadilishiwa kitu, kikitolewa kitu fulani kikabadilishiwa kwa kuletwa kingine, wal-ibdalu, na kubadilishiwa kitu, wal-ibdalu bish-shay, na kubadilishiwa kitu, yaqtadhi, kuna hukumilia na kunapelekea, tarka al-mubdali minhu, kuwacha kile kilichobadilishwa. Ukibadilishiwa kitu kwa kupewa kingine, jambo hilo linahukumilia kwamba uwache kile kilichotolewa, kile kilichobadilishwa ukiache. Idh la yujma'u baina al-badali wal-mubdali minhu, kwa sababu haiwezekani kukusanywa lililobadilishwa na lililobadilishiwa, yani kitu kimebadilishiwa na kilichobadilishwa, vyote vitu, kwa maana kile hakifai tena ukakusanya kilichofaa na kisichofaa, jambo hilo haliwezekani. Kadhalika ubaya wa kuhudhuria katika sehemu hizo na kushiriki katika muhala ambao anaasiwa Allah na kusingiziwa Allah subhanahu wa ta'ala, adhabu ya Allah inateremka, kama qala Umar radhiyallahu anhu al-khalifatu thani, kama alivyosema khalifa wa pili Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ijtanibu a'da Allah fi eidihim, ijtanibu a'da Allah fi eidihim, jiepusheni na maadui wa Allah katika sherehe zao, jiepusheni na maadui wa Allah katika sikukuu zao, kaeni nao mbali. Bali katika riwaya nyingine imekuja, fa inna sakhata yanzilu alaihim, kwa sababu ghadhabu za Allah na machukivu ya Allah subhanahu wa ta'ala yanawateremkia watu hao, kwa sababu wamezua jambo baya kabisa, jambo la kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana mtoto. Jambo hili ni jambo baya sana, na Allah subhanahu wa ta'ala amelitaja ndani ya Qur'an. Si kwamba Allah anachukia tu, bali mbingu na ardhi zinakurubia kuanguka na kuchanika chanika kwa sababu ya kuzuliwa jambo hili. Dhambi hii ni dhambi kubwa, na uongo huu ni uongo mkubwa na uongo mbaya aliyopata kuzuliwa Allah subhanahu wa ta'ala katika ardhi hii. Allah subhanahu wa ta'ala, ukiisoma Qur'an katika surati Maryam, analitaja tukio hili la watu kudai kwamba Allah ana mtoto. Waqalu ittakhadha ar-rahmanu waladan, waqalu ittakhadha ar-rahmanu waladan, na wao ati wamesema, husema hivi, Allah mwingi wa rehma amejifanyia mtoto. Makufari wanasema hivyo, laqad ji'tum shay'an idda, hakika mmeleta jambo la kuchusha, la kuchukiza mno, mmeleta jambo baya la kuchukiza mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa kuchukiza kwake, takadu samawatu, zinakurudia mbingu, yatafattarna minhu, zinakurudia mbingu kutatuka kwa jambo hilo, kwa maneno hayo yaliyosema kuzuliwa Allah. Takadu samawatu yatafattarna minhu watanshaqu al-ardu, na ardhi inakaribia pia kupasuka pasuka. Watakhiru al-jibalu hadda, na majabali milima kuanguka vipande vipande kwa sababu ya jambo hilo, mbingu, ardhi na majabali. Andaau lirrahmani walada, kwa sababu ya wao kuzua na kudai kwamba Allah mwingi wa rehma amejifanyia mtoto. Haya mwanadamu, aya hizi unavyozisoma Muislamu mwenye kuelewa dini na mwenye uchungu na dini na kuionea wivu dini yako, unavyozisoma aya hizi Allah subhanahu wa ta'ala namna anavyosema, kweli utaleta biashara kwa munasaba wa Christmas au mwaka mpya, kwamba biashara hiyo inatoka sana kwa makafiri, watanunua sana bidhaa hiyo, bali inahusiana na nembo na alama ya kukuza dini yao na itikadi zao. Jambo hili Muislamu anatakiwa kutanabahi nalo na aone ukubwa na ubaya wa uzushi huu ulioletwa, asiangalie habari ya sherehe. Mtu ana duka lake, ameweka nembo, atashusha bidhaa, bei atapunguza kwa sababu ya munasaba wa kadha. Mwingine ana sehemu yake ya furaha, ukumbi, anakaribisha watu wakashereheke hapo, kama kwenye ukumbi, kwenye mall, kwenye kitu gani, biashara itateremshwa bei, ukumbi huu utateremshwa bei, watu waje kushereheka kwa munasaba wa Christmas na mwaka mpya. Vitu gani katika Uislamu vitu hivyo? Takadu samawati yatafattarna minhu watanshaqu al-ardu watakhiru al-jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ndugu zangu wa Islam, maneno tuliyotangulia kuyataja kuhusiana na minasabat na munasaba wa masiku haya na tarehe hizi za miladi kila muislamu anatakiwa atanabba kwa yale ambayo tunayaona kwa ndugu zetu mbalimbali, wakafikia hatua ya kununua kama katika mavazi nguo mpya, au wakaalika wenzao, labda wanafanya kazi pamoja, muda mwingine ikatumika nyumba yake, sherehe ifanyike pale na chakula kikapikwa, na mtu huyu anaswali, anafunga, muislamu, kwa sababu ya kutojua yale makatazo yaliyopo katika dini yake kuhusiana na kushiriki katika vitu hivyo. Kwa hiyo ni sehemu ya kukemeana na kuelekezana na kuhurumiana, kwa sababu baada ya hapa yapo maisha mengine, maisha ambayo yatakuja kuulizwa yale uliyoyafanya katika rasilimali yako hii ndogo na mtaji wako huu mdogo wa umri uliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu lazima afanye maandalizi yatapokuja maswali mbele ya Allah katika kabri yake, katika barzakh. Ni nani mola wako? Ni nani mtume wako? Ni ipi dini yako? Swali la pili, ni ipi dini yako? Dini ndio hii ambayo tunaizungumza kutoka kwenye Qur'ani na Sunna, na yale walioyazungumza na kufafanua watu wema waliotangulia katika dini hii. Na ndiyo maana maulama mbalimbali katika fatawa zao wakiulizwa wanataja ubaya wa jambo hili, na si chuki wala si uchochezi, la, ni kuwa kila mtu amebaki katika maelekezo ya dini yake. Na kwa kuwa uhuru wa kuambiana maneno hayo upo, na wala si kosa bali wala si kashfa pia, jambo hili kuambiana Waislamu wanapokutana katika minasaba kama hii ni jambo la wajibu. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala anasema, wa amma at-tahni'atu bi sha'airi al-kufri al-mukhtassati bihi, na ama kutoa pongezi kwa alama au nembo za makafiri ambazo wanahusika nazo wao wenyewe, ni alama zao, sherehe fulani ni alama kwamba hawa ni watu fulani ndio wenye sherehe hiyo, mkusanyiko fulani unafahamika kwamba mkusanyiko huo wamekusanyika watu wa itikadi fulani, wao ukatoa pongezi kwenye jambo hilo ambalo ni alama zao, faharamun bilittifaq, jambo hilo ni haramu kwa makubaliano ya ulama. Mithla, mfano wa mtu kusema, mfano an yuhanniahum bi'ayadihim, mtu kuwapa hongera kwa sikukuu zao, wa saumihim, na funga zao, fayaqul, ikawa anasema, idun mubarakun alayka, iwe sikukuu ya baraka kwako, pata pongezi wewe, au tahna'u bihadha al-eid, furahika wewe kwa sikukuu hii. Na mfano wa maneno kama haya wanahwa, na mfano wa hayo anasema al-Imam, fahadha, lifahamu vyema jambo hili, in salima qailuhu min al-kufri, ikiwa atasalimika yule msemaji wake na ukafiri aliyasema maneno haya, ikiwa atasalimika na ukafiri, fahuwa min al-muharramat, basi atakuwa amelifanya jambo miongoni mwa mambo ya haram. Huenda mtu hajui, atakuwa amelifanya jambo la haramu, wa huwa, na haramu hiyo, jambo hilo alilolifanya, bimanzilati man yuhanni, bimanzilati, na jambo hilo ni sawa sawa, antuhanniahu bisujudihi lissalib, ni sawa na kumpongeza yeye kusujudia msalaba, ukamwambia mashaallah, wewe bwana pata pongezi mwaka huu umesujudia msalaba wewe, ukaona mpongeza ati kwa sababu yeye anamsujudia, amesujudia msalaba. Jambo hili la kumwambia pata pongezi kwenye sikukuu, happy Christmas na mfano maneno kama haya yanayosemwa, ni kama vile umempongeza, umempongeza kwa kusujudia msalaba. Bal dhalika, bali jambo hilo, a'zamu ithman inda Allah, lina madhambi makubwa zaidi mbele ya Allah. Wa ashaddu maqtan, na linachukivu, linachukiwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Min at-tahni'ati bi shurbi al-khamri, kuliko kumpongeza mtu kwa kunywa upombe. Wa qatli an-nafsi, na kuua. Wa irtikabi al-farji al-haram, na kuingilia tupu ya haram, kufanya uzinifu. Kwa sababu haya ni madhambi makubwa, haya yanapelekea, si mambo ya itikadi, ni mambo ya katika madhambi, katika maasia. Ili ni jambo linafungamana na dini za watu, jambo hilo ni baya mno kuliko kumpongeza mtu kwa mambo hayo ambayo ameyataja. Wanahwi na mfano wake. Wa kathirun mimman la qadra lid-din, na watu wengi ambao hawaipi nafasi dini yao, hawainyanyui dini yao kwa kuipa nafasi. Anasema utawapata wanahudhuria katika mambo haya kwa sababu ya ujinga, hawaelewi kitu katika dini yao. Muislamu, aya hizi huenda ndio kwanza hawala ana habari kwamba katika Qur'ani kuna aya wanasemwa vibaya, na Allah anaelezea kuchukizwa kwake kwa kudaiwa kwamba yeye ana mtoto. Huenda muislamu hajui, anasikia tu. Kwa hiyo ndio huyu ambaye anaweza kupewa udhuru kwamba yeye huenda asiingiliwe na hukumu hiyo, isimuenee hukumu hiyo kwa sababu ya ujinga alionao. Lakini mjinga anaishi mazingira gani? Si anaishi mazingira haya ambayo anaweza kujifunza akajua? Mbona vitu vingine watu wanajifunza wakajua, inakuwa kuwaje? Dini ambayo inafahamika sehemu fulani, yasomeshwa sehemu fulani, unaweza ukakaa ukasikia, unaweza ukamwendea fulani ukamuuliza akakwambia, kwa nini wabaki mjinga mpaka leo? Mpaka hili pia basi, hili pia na mwaka mpya muislamu pia wakaa macho hivyo, wategea alfajiri huipati, wala isha kuswali kwa jamaa, wasubiri mwaka uongezeke. Ujinga huu pia na wewe humo, hili pia na wewe unaona kwamba kweli mwaka umeongezeka? Kweli ni kweli, muislamu anaitakidi kwamba ukimalizika mwezi wa 12 mwaka umeongezeka? Wallahi ni mpumbavu mno mtu kama yuko hivyo, urongo wa wasi wazi kabisa. Bali hata mahesabu ya hijiria na miladia ukiangalia miaka inavyokwenda na siku zinavyopishana, utaona kwamba mtu unaweza ukatimiza miaka 32 umezidi mwaka mmoja kwenye miaka ya hijiria. Tofauti kabisa, ni hesabu za uongo. Muislamu, zinduka na hili, usiondoke duniani kwa mpaka hili pia jogo kabisa. Katika mambo ya kijinga madogo pia na hili ulijui. Je, mambo makubwa katika dini yako? Muislamu, zinduka na hili, najua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anachukizwa na hili. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, yasalullahi yaj'alana min alladhina yastamiuna alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi.